تهدید کردن فرعون موسی را علیه السلام. گفت فرعونش چرا تو ای کریم خلق را کشتی و افکندی تو بیم؟ در هزیمت از تو افتادند خلق، در هزیمت کشته شد مردم ز زرق. لاجرم مردم تو را دشمن گرفت، کین تو در سینه مرد و زن گرفت. خلق را می خواندی برعکس شد، از خلافت مردمان را نیست بود. من هم از شرت اگر پس می خزم، در مکافات تو دیگی می پزم. دل از این برکن که بفریبی مرا، یا به جز فی پس روی گردد تو را. تو بدان قره مشو کش ساختی، در دل خلقان هراس انداختی. صد چنین آری و هم رسوا شوی، خار گردی زهکه قوغا شوی. همچو تو سالوس بسیاران بودند، عاقبت در مصر ما رسوا شدند.